i korzystnej oferty ochrony gwarancyjnej. Zysk typu BIG z Dacią Bigster. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Szczegóły w salonach i na dacia.pl. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Piotr Łodej, kłaniam się, dzień dobry. Jest ósma. Serwis Trójki, Agnieszka Drost. Izrael wycofuje się ze strefy Gazy. Hamas ma uwolnić zakładników w poniedziałek. Były prezes NIK-u Marian Banaś pisze do premiera, alarmuje, że nowe kierownictwo dąży do zniszczenia ostatniej demokratycznej instytucji. Polska będzie trzecim krajem w Europie z dwiema fabrykami sztucznej inteligencji. Izraelscy zakładnicy przetrzymywani przez Hamas w strefie Gazy mają być uwolnieni w poniedziałek, zapowiedział prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Podczas rozmowy z dziennikarzami w Białym Domu przywódca USA potwierdził, że w przyszłym tygodniu uda się do Kairu, gdzie zawarte zostanie porozumienie między Izraelem a Hamasem. Trump ma opuścić Waszyngton w niedzielę. Myślę, że udam się do Kairu. Wielu przywódców z całego świata zostało zaproszonych. To będzie krótka podróż, która będzie mieć dwa ważne punkty. Wczoraj Izrael zaczął się wycofywać ze strefy Gazy. Teraz Hamas ma 72 godziny na uwolnienie zakładników i na wydanie ciał tych, którzy zginęli. W tym samym czasie Izrael ma uwolnić 250 palestyńskich więźniów oraz 1700 mieszkańców Gazy zatrzymanych w trakcie izraelskiej operacji wojskowej. Wkrótce też do Gazy mają wjechać ciężarówki z pomocą humanitarną. Marian Banaś, były prezes Najwyższej Izby Kontroli, w liście do premiera Donalda Tuska alarmuje, że obecne kierownictwo NIK-u dąży do zniszczenia ostatniej demokratycznej instytucji w Polsce. W piśmie, do którego dotarło Polskie Radio, Marian Banaś krytykuje nowy projekt statutu Izby, który powstał szybko i bez konsultacji. Jacek Czarnecki z Radiowej Jedynki poinformował, że pracownicy NIK obawiają się zwolnień. To mogą być wszystkie w Najwyższej Izbie Kontroli. Takie roszady na szczytach departamentów Izby miałyby być możliwe dzięki zmianie organizacji struktury departamentów. Bo jest przeprowadzona głęboka restrukturyzacja. Z 14 departamentów prezes Hałady chce zrobić tylko 8. Zmienia też nazwy wszystkich delegatur. A to, jak mówią mi pracownicy NIK-u, może za sobą pociągnąć zwolnienia w NIK-u. Też zwolnienia tych kontrolerów, którzy teoretycznie według ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli są nieusuwalni. W piśmie byłego prezesa Mariana Banasia do premiera Donalda Tuska były prezes NIK stwierdza, że decyzje obecnego kierownictwa NIK zmierzają do dewastacji albo paraliżu tego organu. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Platforma Obywatelska, Nowoczesna i Inicjatywa Polska połączą się w jedną partię, poinformował sekretarz generalny PO Marcin Kierwiński. Szczegóły ma przedstawić lider partii premier Donald Tusk. Na konwencji, która odbędzie się na koniec października. Konwencji, która jednocześnie będzie zjednoczeniem środowisk Platformy Obywatelskiej, Inicjatywy Polskiej Barbary Nowackiej i Nowoczesnej. Nowa struktura będzie połączeniem trzech blisko współpracujących partii w ramach Koalicji Obywatelskiej. Logo, nazwa i ostateczny skład będą ujawnione pod koniec października. W Polsce będą dwie fabryki sztucznej inteligencji. Fabryka w Krakowie otrzyma unijne dofinansowanie w wysokości 300 milionów złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone na budowę nowoczesnej infrastruktury obliczeniowej i rozwój AI. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski mówi, że skorzysta na tym każdy Polak. Fabryka sztucznej inteligencji to inaczej. Szybsza diagnostyka i analiza chorób onkologicznych. To po prostu szansa, że przeżyjesz raka. Wygrasz z chorobą. To szansa na to, że nie będziesz czekał na diagnozę tygodniami, miesiącami, ale może dniami albo godzinami. Sztuczna inteligencja to również zarządzanie kryzysowe. A w tej chwili dwie fabryki AI w Europie posiadają tylko Hiszpanię oraz Niemcy. Polska będzie trzecia. Na uczestników nocy w Instytucie Lotnictwa czekało ponad 100 różnych wydarzeń i atrakcje przygotowane przez ponad 80 wystawców. Do wielu statków powietrznych można było wsiąść, spróbować swoich sił na symulatorach lotów czy sprawdzić wiedzę w konkursach o tematyce lotniczej. Zainteresowanie imprezą jak co roku było ogromne. Helikoptery, samoloty, drony. Bardzo ciekawe stoiska, więc oglądamy. Co tutaj reprezentujemy? Naszą Wilgę, która już nie jest produkowana niestety, i Orlika, nasz samolot szkolno-bojowy. Zainteresowanie jest ogromne. Nie spodziewaliśmy się tego, a tu tylko brama została otwarta i nagle tyle osób i kolejka, widzę, że się powiększa nawet. Tobie co podobało się najbardziej? Na razie helikoptery na wejściu. Mi się najbardziej podobało tam. to jest taki sklep z samolotami. No i ja bym chciała mieć takiego. Chciałbyś mieć taki samolot? Tak. Zabawkowy czy prawdziwy? Zabawkowy. Z miłośnikami lotnictwa rozmawiała Agata Król, a w tym roku obok stałych atrakcji, takich jak pokazy na żywo czy spotkania z pilotami, była również prawdziwa gratka dla miłośników kosmosu. Spotkanie z astronautą Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A my lecimy dalej, 5 minut po godzinie 8. Sport w Trójce i Dariusz Urbanowicz. Nie wiem jak ty, ale ja chciałbym mieć nie zabawkowy, ale prawdziwy. Tak? Śmigłowiec? No może być samolot, niechby było. Dobra, wracamy do sportu, lecimy dalej. Tak, i kolarstwo. Rafał Majka kończy dziś karierę wyczynową. Jego ostatni start to Il Lombardia, 240 km z Como do Bergamo, a po drodze prawie 4,5 tysiąca metrów przewyższeń. Idealna trasa, by postawić pieczątkę pod tak piękną karierą. Majka to medalista olimpijski z Rio de Janeiro 2016, zdobywca koszulki najlepszego górala i etapów na Tour de France i Vuelta a España. W generalce La Vuelta i tak dalej, i tak dalej. A o jego funkcji w zawodowym peletonie w ostatnich latach mówi Piotr Klin, autor podcastu pod nominą Cast. Rafał Majka to główny pomocnik Tadeja Pogaczara, czyli chyba już teraz można powoli mówić najlepszego kolarza w historii. Także jeżeli Rafał Majka był jego głównym pomocnikiem, jego najbardziej zaufanym gregario, oczywiście stawia go to na topie tej profesji, tej roli w peletonie. Aktualnego mistrza Polski Rafała Majkę kuszono, by jeździł dalej. Mauro Gianetti, czyli szef ekipy UAE, przedstawił Rafałowi bardzo dużo powodów, żeby Polak jeszcze ten jeden rok przedłużył kontrakt z UAE, jeszcze żeby gdzieś tam opiekował się, może wprowadzał w wielkie ściganie Isaaca del Toro, czyli kolejną wielką gwiazdę kolarstwa z Meksyku, którym opiekował się Rafał na tegorocznym Giro, ale no, Rafał po prostu powiedział dość, powiedział pas. Powiedział pas ze względów rodzinnych, jak tłumaczył podczas Tour de Pologne. A co do Il Lombardi, pięciokrotnie zwyciężał ten monument słynny Włoch Fausto Coppi. Cztery razy z rzędu ostatnio wygrał wspomniany Tadej Pogaczar. Znów ciekawie działo się wczoraj na krajowych lodowiskach. Energa Toruń wywiozła z Krakowa komplet punktów po wyjazdowym zwycięstwie 5-2 z Krakowią. Jedną z bramek dla gospodarzy zdobył Krystian Mocarski. Na pewno od początku meczu czuliśmy, że możemy wygrać tutaj, bo w pierwszej tercji bardzo dobrze weszliśmy w mecz. Większość tercji przeważaliśmy, na koniec tercji dostaliśmy bramkę na 1-1, potem następna zmiana, znowu jakieś rozkojarzenie, nie wiem od czego to zależy. Dostajemy drugą, no i gdzieś potem musieliśmy gonić, bronić osłabienia. No szkoda bardzo tego meczu, no bo czuliśmy, że możemy zrobić więcej. Liderujące Zagłębie Sosnowiec pokonało Unię Oświęcim 5-1, a GKS Katowice uległ podogrywce Polonii Bytom 2-3. Jednosilnikowe dobra, płatowce dobra, kategoria używane. A, już prognoza pogody. Dobrze. Pochmurno, deszcz i mrzawka w całym kraju, wysoko w Tatrach będzie padał śnieg. Jedynie po południu miejscami na północy kraju możliwe większe rozpogodzenia. Na termometrach od 8 stopni na Pogórzu, na Podkarpaciu, w Bieszczadach 11. Najwyższa temperatura na Pomorzu i Wybrzeżu do 15 stopni Celsjusza. Patrzę dalej, te używane samoloty. Nie, i tak mnie nie stać. Autopromocja. Ja nazywam się Karol Dybanowski. Mój stopień wojskowy to generał broni. Nie, nie będzie to audycja publicystyczna i w ogóle nie o wojsku. Generał rozgości się w rezydencji. Będzie to absolutnie pokojowe przyjęcie anteny. Generał Dybanowski jest bowiem pilnym słuchaczem muzyki i przygotował dla nas niespodzianki wyłącznie ze swojej playlisty. Rezydencja w Trójce już w niedzielę od 15 do 17. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy radiowej Trójki ze Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Dołączam się i zapraszam. Justyna Grabasz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Piotr Nowakowski, automagazyn dla przedsiębiorców. Już 1 stycznia zmniejszą się limity amortyzacji w większości samochodów, co może spowodować znaczny wzrost kosztów Twojej firmy. Dlatego warto wybrać Toyotę już teraz. Z korzyściami do 31 tysięcy złotych, atrakcyjnym leasingiem 103,9% i oczywiście rekordowo niskimi kosztami użytkowania w standardzie. I to wszystko tylko do końca października. Informacja skierowana do przedsiębiorców. Finansowanie uzależnione od oceny zdolności finansowej. Finansującym jest Toyota Leasing Polska spółka z o.o. Jak sobota to, tylko do Lidla. W tę sobotę w Lidlu z kuponem Lidl Plus

it just the same time of year? When you think that you don't really care. Now baby, what have you done to your hair? No, tak się zastanawiam. Dlaczego na przykład stojąc w korku ktoś nas przepuści, a inny zatrąbi, zanim ruszymy? No, to jest pytanie. Zapraszamy do Trójki. Albo osoby będące w pośpiechu rzadziej zatrzymują się, by udzielić pomocy osobie potrzebującej. No, czy szybkie tempo życia zabija takie drobne gesty codziennej życzliwości? To zbadali naukowcy i o tym porozmawiamy teraz. A jest z nami dr Olga Białobrzeska, psycholog społeczna z Uniwersytetu SWPS. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Słyszę Pani doktor, że też tak trochę w pośpiechu. To prawda, to prawda. Biegłam tutaj, żeby połączyć się z Panem. Świetnie. Cóż za poświęcenie, sobotni poranek. Ale zapytam na poważnie Pani doktor, czy pośpiech rzeczywiście nas zmienia, czy to tylko taki mit powtarzany od lat? Że pośpiech zabija życzliwość? O, może tak. Wygląda na to, że tak. Już z takich dawnych badań sprzed kilkudziesięciu lat wiedzieliśmy, że pośpiech może zabijać w nas dobre uczynki, bo są takie klasyczne badania, w których pokazano, że kiedy osoby były w pośpiechu i aranżowano taką sytuację, że mijały na ulicy leżącego, pojękującego mężczyznę, to te osoby będące w pośpiechu rzadziej zatrzymywały się, żeby mu pomóc, niż te, które nie były w pośpiechu. Ale to jest tak, że wszyscy reagujemy podobnie, czy są osoby, które potrafią zachować uważność, empatię, nawet prowadząc bardzo szybkie tempo życia? To właśnie sprawdzaliśmy w tych nowszych badaniach naszych z tego roku, w których skupiliśmy się nie tyle na takich aktach pomocy, kiedy na przykład widzimy wypadek i czy reagujemy, czy nie, ale na codziennej życzliwości, na takich małych, drobnych gestach uśmiechu, używania miłego tonu głosu, bycia po prostu serdecznymi, przyjaznymi dla innych. Sprawdzaliśmy, czy pośpiech także tak, jaki rodzaj dobra, życzliwości w nas hamuje. Okazało się, że tak, a wracając do Pana pytania o to, czy u każdego tak się dzieje, no to najpewniej nie, bo oczywiście spotykamy na co dzień też osoby w pośpiechu, które mimo to zachowują taką serdeczną postawę. To od razu dopytam, a z czego to wynika właśnie, że niektórzy pod wpływem pośpiechu stają się nerwowi, mniej uprzejmi, dzień dobry, zaliczam się do tego grona, a inni wręcz przeciwnie, łagodnieją? Udało nam się zidentyfikować jeden taki czynnik. Okazało się, że jest to uważność. Takie słowo też znane może nawet obecnie częściej pod angielską nazwą mindfulness, czyli to jest taka umiejętność świadomej obecności, tak to się definiuje, a konkretnie chodzi o to, że osoby uważne to są takie, które mają taką świadomość tego, jak same się czują, że na przykład czuję, że jestem zdenerwowana, czuję, że jestem napięta, czuję, że dzisiaj nie jestem w najlepszym stanie i też, które mają dosyć dużą świadomość ludzi wokół siebie. Po prostu dostrzegają to, co jest wokół nich, stany innych osób, ale też piękne, żółte, jesienne liście. I takie osoby, które posiadają tego rodzaju umiejętność, są wysoce uważne, to one nawet kiedy się spieszą, to tak bardzo nie czyni ich mniej życzliwymi. Ach, to stąd to wynika. To rozumiem, że pani na takim porannym spacerze w parku. Dobrze, dobrze, żeby złapać tę uważność. Ale czy styl życia, na przykład mieszkanie w dużym mieście, no swoją drogą też gdzie żyje się szybciej, sprzyja utracie empatii, czy może to kwestia osobowości na przykład? Jedno i drugie. Znaczy nie można też myśleć o tym w tak uproszczony sposób, że każdy, kto żyje w dużym mieście, jest automatycznie mniej życzliwy. Tutaj inne czynniki wchodzą w grę. W dużych miastach jakby właśnie działają też inne rzeczy, które mogą nas czynić wręcz bardziej życzliwymi, na przykład dostęp do kultury. Natomiast sam ten czynnik związany z pośpiechem, korki, o których pan wspomina, dużo w ogóle takich bodźców, bo wyobraźmy sobie, wchodzimy do metra, tam jest mnóstwo ludzi, wszyscy się tłoczą na schodach ruchomych. To jest takie bardzo obciążające dla naszych zasobów poznawczych. I tego rodzaju właśnie stresory, pośpiech do nich należy, właśnie mogą nas czynić mniej życzliwymi, bo po prostu zajmują nam te tak zwane zasoby poznawcze, zajmują nam głowę, krótko mówiąc, i zostaje jakby nam mniej miejsca do takiej świadomej reakcji na innych ludzi. No właśnie, to zewnątrz, ale jakie mechanizmy wewnętrzne pomagają nam nie tracić tej życzliwości, nawet w napięciu? To taka samoregulacja emocji na przykład, to ta świadomość, o której pani mówiła? Z pewnością samoregulacja emocji, ale też takie uwewnętrznione przekonanie, że ta życzliwość jest wartością. Bo to też wcale nie jest takie oczywiste. Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że każdy z nas wie, że życzliwość jest dobra, ale z drugiej strony jest bardzo dużo takich mitów na temat życzliwości. Na przykład, że nie można być zbyt miękkim, że jak jesteś zbyt dobry, to inni cię wykorzystają, więc my też mamy w naszej głowie takie różne przekonania, które nas czasami przed tą życzliwością powstrzymują. Badania nie potwierdzają tych potocznych przekonań. Przeciwnie, okazuje się, że życzliwość jest dobra nie tylko dla tych ludzi, którzy są odbiorcami naszej życzliwości, ale jest dobra dla nas samych pod wieloma względami. Poprawia nam samopoczucie, sprawia, że my też lepiej funkcjonujemy z innymi ludźmi, lepiej funkcjonujemy w pracy, bo okazuje się, że osoby życzliwe też na przykład częściej awansują. Więc życzliwość służy wszystkim, i nam, i osobom w naszym otoczeniu, i warto ją praktykować. To jest taka mała rzecz, która nam po prostu poprawia życie. Natomiast nie zawsze tak sądzimy. Czasami uważamy, że może musimy być twardzi, poważni, zdystansowani, żeby ludzie na przykład nas szanowali, czy nie nadużyli tej naszej dobroci. Więc takie uwewnętrznienie w sobie przekonania, że ta życzliwość jest ważna, też może być tym, co nas w trudnych momentach, kiedy się spieszymy, kiedy jesteśmy napięci, mimo wszystko do tej życzliwości przywróci. Och, to przywróciło mi pani doktor wiarę w to, że uprzejmość w pośpiechu może być taką nową formą samoobrony przed stresem, bo tak to odbieram. Mhm. To na koniec, jeśli ktoś słucha nas, na przykład w aucie, stojąc w korku, albo no, taka pogoda, która nie wszystkim może odpowiadać, co może zrobić już dziś taki ktoś, żeby mimo pośpiechu nie przestać być życzliwym człowiekiem, mieć tę uważność, o której pani mówiła? To może niech taka osoba pomyśli właśnie o korzyściach dla siebie, no bo tak z nami jest, że najczęściej nas motywują te korzyści własne, więc ja jako badaczka życzliwości mogę potwierdzić, że setki badań pokazują, że osoby, które są życzliwe dla innych, funkcjonują w swoim życiu lepiej niż osoby, które są bardziej skupione na sobie i egoistyczne. Także róbmy to dla samych siebie, a przy okazji cały świat na tym skorzysta. Och, to może puentą jeszcze nawiążę do tematu, o którym dziś o poranku mówimy, bo oczywiście myślimy o pani śniadaniu, ale może ktoś inny skorzysta z takiegoż właśnie przepisu. Co dziś na śniadanie albo co ulubionego w sobotni poranek pani poleci? Dzisiaj śniadanie kawka i owsianka. Polecam wszystkim na jesień. Doktor Olga Białobrzeska, psycholog społeczna z Uniwersytetu SWPS, współautorka badań, o których rozmawialiśmy. Bardzo dziękuję, wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Do usłyszenia. Sobotnia audycja poranna, 25 minut po godzinie 8. Życzliwych, a i nie tylko też. Być może w tej sprawie zachęcam do zabrania głosu. 2 2 7 3. Jestem kamykiem lecący w twoje okno, stukotem dziobu ptaka, w rytm alfabetu morsa, niepodlewaną ziemią, złożoną topografią, stopami, które boso przeszły drogi szmat. Gdybyśmy dzisiaj zamienić się w spadochron, mogłabym polecieć gdziekolwiek razem z tobą. A gdybyśmy dzisiaj zamienić się w falochron, mogłabym być statkiem, portem i brzegiem. Po śniadania pani Marta podsyła kilka wskazówek, jak podkręcić poranne naleśniki, żeby były niezwykłe. Ubić białko na twardo, żółtko na kogel mogel przed zmieszaniem, żeby ciasto było puszyste. Dodać do ciasta odrobinę tłuszczu, będzie się bardziej równomiernie smażyło. No i po trzecie, porządnie odparować szpinak i nie unikać solenia. Om, niom, niom, niom, niom, napisała pani Marta. Ja już to nawet czuję swoimi kubkami smakowymi. 2 2 7 3, a pan czym nas zaskoczy? Ja mam na śniadanie coś, co zaskoczy wszystkich. Płatki owsiane zalane wrzątkiem, 2 łyżki dużych płatków, do tego banan gniecony widelcem, łyżka miodu i do tego jakiś jogurcik. Pycha. Szkoda, że pogoda nie pycha. Chociaż ci, którzy lubią jesień, taką właśnie wersję jesieni, pewnie pochwalą pana synoptyka. Dziś pochmurno, deszcz, mrzawka w całym kraju, wysoko w Tatrach śnieg. Jedynie po południu miejscami na północy kraju możliwe większe rozpogodzenia. Dziś od 8 stopni na Pogórzu, 11 na Podkarpaciu, najwyższa temperatura 15 stopni na Pomorzu i Wybrzeżu. No, tak by się chciało powiedzieć, że taka pogoda typowo jesienna mogłaby trwać i trwać. I przez najbliższe dni tak właśnie będzie. Jak w piosence, krótko mówiąc. Jesień idzie, rady na to nie ma. Może zrobić się chłodno już jutro lub pojutrze, a może za tydzień. Trzeba będzie wyjąć z kufra futro. Nie ma rady. Jesień idzie. Przypominam państwu o konkursie, już za chwilkę rozstrzygnięcie. Pierwsze nurkowanie freediving 73533. Nagroda czeka, proszę opisać, dokończyć króciutko. Nurkowanie na wstrzymanym oddechu jest jak? 73533. Nagroda czeka. Nurkowanie na wstrzymanym oddechu jest jak? Hang out with the Za chwilkę rozwiązanie naszego konkursu, ale wcześniej jeszcze wrócimy do sytuacji z życia. Chcąc zaoszczędzić, są tacy lokatorzy, którzy nie ogrzewają mieszkania, jednak nie jest u nich zupełnie zimno, ponieważ korzystają z ogrzewania sąsiadów. No ale i tak będą musieli zapłacić, o tym mówiliśmy. No i jeszcze jedna kwestia. Dzień dobry, witam. O co chodzi? Podział opłat za ogrzewanie w przypadku lokali użytkowych, które są w bloku. Mamy taki duży, bardzo duży sklep, który nie ma centralnego ogrzewania. Nie wiemy dlaczego i czy może zostać obciążony tym współczynnikiem, o którym pan mówił. Czyli korzysta z ciepła z lokali powyżej, czyli z mieszkań. Tak mi się wydaje, że tym współczynnikiem jednak powinien zostać obarczony, a państwo powinni mieć zniżki w tym dużym, bardzo dużym sklepie. O, taką mam koncepcję, ale nie wiem, czy do administracji akurat bym się nadawał. Pytaliśmy dzisiaj, jakie jest najlepsze śniadanie? Doktor Danuta Adamska-Rutkowska w fizyce kwantowej twierdzi, że jesteśmy jednością, czyli robiąc dobrze komuś, robimy i sobie. Tak mi się wydaje, że najlepsze śniadanie to takie, które ktoś nam zrobi. Świetny poranku. Foster the People na 21 minut przed godziną 9. No, mówiliśmy trochę o śniadaniu dziś i takich też odpowiedzi było trochę. Mówiliśmy o ogrzewaniu, dogrzewaniu, niedogrzewaniu. Również i takie rozgrzewające odpowiedzi w naszym konkursie padły. Prosiliśmy, by dokończyć w trzech krótkich słowach, czym jest albo do czego porównać nurkowanie free diving. Nurkowanie na wstrzymanym oddechu jest jak randka z tlenem. Tęsknisz dopiero, gdy go zabraknie. Tak napisała pani Alicja z Krakowa i otrzymuje od nas nagrodę. Sponsorem w konkursie jest marka Deep Spot, oferująca nurkowanie dla początkujących i zaawansowanych nawet do 45 metrów głębokości. deepspot.com Pani Alicja wygrała pierwsze nurkowanie freediving wartości 434 zł brutto. Serdecznie gratulujemy. Ach, taka randka, że tęsknisz dopiero, gdy zabraknie. Filozoficznych odpowiedzi też nie brakowało dziś. Serdecznie gratulujemy pani Alicji, a pozostałym państwu dziękujemy za udział w konkursie. Ciąg dalszy nastąpi. Proszę uważnie nasłuchiwać sobotniego porannego za tydzień. Błażej Król. Wszystko. Za 17 minut 9. Taka pogoda za oknami, że może by się wybrać do kina? Fajny film. Propozycje filmowe na weekend. Co z nowości? To wybrał Ryszard Jaźwiński. Wśród premier tego tygodnia mamy wartą zauważenia polską produkcję, która jednak przenosi nas przede wszystkim w scenerię Paryża pierwszej połowy XIX wieku. A to dlatego, że ta biograficzna opowieść dotyczy ostatnich lat życia Fryderyka Chopina, spędzonych przez kompozytora właśnie przede wszystkim we Francji. Tytułową rolę w filmie Chopin, Chopin Michała Kwiecińskiego zagrał Eric Kulm, bez którego, jak stwierdza reżyser, być może w ogóle nie byłoby tego filmu. Musiał zagrać Eric Kulm. Nie brałem sobie zupełnie innego aktora w tej roli. Nawet nie wiem, czy ten film zrobił, gdybym nie poznał Erica Kulma jako moje wyobrażenie Chopina w tej roli. Mieliśmy takie próby, które zresztą są sfotografowane, bo dokraliśmy nos Ericowi Kulmowi i staraliśmy się go odchudzać. A potem ja ci stwierdziłem, że po prostu niech to będzie Eric Kulm w tej roli, a nie kopia Chopina z jakichś wyobrażeń czy ten nos był taki, czy ten był inny, to nie ma żadnego znaczenia. Decyzję taką ostateczną podjąłem, jeżeli chodzi o chęć zrobienia takiego filmu, powstała w momencie, jak Eryk powiedział, że on chce zagrać te wszystkie utwory, a dla mnie to było coś bardzo istotnego, żeby aktor, grając na fortepianie, również mówił i nie tylko czyjeś ręce, a gra aktor, tylko gra, aktor gra i gra po prostu, więc wydaje mi się, że to ma olbrzymie znaczenie dla interpretacji tej roli, że trzeba się bardzo wysilić, żeby grać i mówić jednocześnie, czy po graniu zagrać jakąś scenę, jak się naprawdę zagrało po prostu na fortepianie. No i właśnie dzięki temu nie tylko zobaczymy Eryka Kullmana na ekranie, ale również posłuchamy, jak interpretuje utwory Fryderyka Chopina. W zupełnie inne rejony zabierze nas kolejna premiera, a właściwie ponowna premiera po latach. Oto na duże ekrany powraca właśnie Harry Angel, świetny czarny kryminał, a momentami i okultystyczny thriller wyreżyserowany przez Alana Parkera. Prywatny detektyw przyjmuje w nim od tajemniczego i bardzo ekscentrycznego mężczyzny zlecenie odnalezienia zaginionego, a popularnego kiedyś piosenkarza. To z kolei doprowadzi go do szokującego odkrycia, a widza do mrożącego krew w żyłach finału, którego oczywiście nie zdradzamy. Myślę, że wszyscy z największą przyjemnością popatrzą na kreacje aktorskie w tym filmie. W głównej roli znakomity to Mickey Rourke, a obok niego równie wspaniała Lisa Bonet i w drugoplanowej roli Robert De Niro. Również trochę nostalgii za dawnym kinem, ale jednak przede wszystkim możliwość obcowania z najnowszymi produkcjami przynosi nam rozpoczęty wczoraj 41. Warszawski Festiwal Filmowy. Warto się spieszyć z wyborem tytułów do obejrzenia, bo na niektóre seanse już zaczyna brakować biletów. I co ciekawe, najczęściej dotyczy to nowych polskich filmów. Potwierdza to Bartek Pulcyn, dyrektor programowy festiwalu. Były sygnały, że były wyprzedane bilety w puli internetowej. Troszkę manewrujemy, że tę pulę, która została nam z kas, przenosimy do internetu, bo widać, że tam jest większe zainteresowanie, więc niestety tak się może wydarzyć. To dotyczy Janka Komasy, Wojtka Smarzowskiego i kilku innych filmów, które już widać na stronie, ale warto przede wszystkim śledzić stronę www.wff.pl. No poza tym każdy film ma... 3 seanse głównie. Tak, najczęściej chyba. Albo nawet 3-4. Tak, czasami. Tak. Festiwal wystartował, to mamy kasę Kino Luna, Kinoteka i Kino Atlantik i tam możemy kupić bilety na wszystkie sale. Pamiętajmy, że nie mamy kasy w Kinomuzeum, więc udajemy się do pobliskich albo kupujemy bilet przez internet. Też zaglądajmy na media społecznościowe, gdzie na przykład informujemy, że kręcimy w tej chwili lalkę i dojazd na krakowskie przedmieście, gdzie mamy filmy dla seniorów, jest trudny. Dlatego zachęcam, żeby wziąć więcej czasu, żeby dojechać na krakowskie przedmieście do sali pod Pelikanem. A ja tylko przypomnę, że ten 41. już Warszawski Festiwal Filmowy potrwa w tym roku jeszcze do końca kolejnego weekendu, czyli do 19 października. Ryszard Jaźwiński o propozycjach filmowych na weekend i o nowościach. Bardzo dziękujemy. Za 13:09. Happy to be here. I'm happy to be with you. For we're in a lifetime. Do we do the things we really want to? Can't do this to you. Stop listening. Tani Tati Karam już prawie. Na do usłyszenia w dzisiejszej audycji porannej. Za 9 minut o 9 serwis, po 9 śniadanie w Trójce i Renata Grochal. My dziś o poranku mówiliśmy o śniadaniu, szukaliśmy takiego naj. No i zdaje się, że na koniec mamy taki nasz wspólny państwa poranny game changer. Top 3 śniadanek takich sobotnich, no to ja bym powiedział, że zdecydowanie szakszuka robiona przez moją córeczkę. To jest po prostu jej na sobotę, w ogóle na każdy dzień tygodnia, ale to jest coś, co po prostu robi dzień. Pozdrawiam serdecznie i smacznego. Ach, mamy to. Bardzo dziękujemy. A zaczęło się od szpinakowych, zielonych naleśników. To było chwilkę po 6. Bardzo Państwu dziękujemy za wszystkie głosy, za telefony. Monika Suszek, Stanisław Perzyna, Michał Jakubik, Piotr Łodej. Dobrego weekendu, smacznego, do usłyszenia. Say that you say a little. Don't say bye-bye tonight. Say you'll be mine. Just a little bit of love. It's worth a moment of your time. Knocking on your door. Just a little. It's so cold outside tonight. Let's get a fire. You're burning. Oh, I know. I'll keep it burning. But if you stay, won't you say, say, save room for my love. Save room for a moment to be with me. Save room for my love. Save a little. Save a little for me. Won't you save a little. Save a little for me. Oh, this just might hurt a little. But love hurts sometimes when you do it right. Don't be afraid of a little bit of pain, 'cause pleasure is on the other side. Let down your guard just a little. I'll keep you safe in these arms of mine. Hold on to me, pretty baby. You will see that I can be all you need if you stay. Won't you say, say, say the room for my love. Come on, come on, come on. Zapraszamy do reklamy.